अथ व्यवस्था दृष्ट्वा धातराष्ट्रांग विद्वजः प्रवृत्ते शत्र संपादे धनुर्दुम्य पांडव। एक पक्ष यह था कि भाई जो व्यक्ति ने अनुभव किया है अपने अनुभव के बारे में संशय हो जाए कि भाई क्या हमने जो अनुभव कर रहा हूं कि विलक्षण नाद वगैरह के क्रम से नाद योग के माध्यम से षटचक्र भेदन पूर्वक जो मुक्ति की अनुभूति हुई, क्या वास्तव में यह अनुभूति सत्य है या मनोराज्य है? ऐसा संशय स्वानुभूति के बारे में अभ्यास पाठव अभाव संभावना थी, उसको लेकर शंका उठता है। अथ व्यवस्था दृष्टवा, वो इसलिए होता है क्योंकि समाधि से बाहर आने के बाद प्रारंभ कर्म की वजह से शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के रोग आदि होता है, दुख क्लेश आदि भी दिखाई देता है, तब यह संशय संभावना बनती है। तो वह संशय को दूर करने के लिए वह गुरु रूपी भगवान से पूछता है। शिष्य का कर्तव्य गुरु से अपने संशय को निवृत्ति कर ले। एक पक्ष तो ये था। दूसरी पक्ष यह है कि गीता का जो पूरा लक्ष्य बता दिया गया है पिछले 19 श्लोकों में, विवेक वैराग्य साधन से संपन्न होकर के अधर्म पक्ष धर्म पक्ष दोनों दिखा दिया, प्रकृति दीन व्यक्ति जो अनधिकारी ज्ञान के ज्ञान अधिकारी सबका वर्णन करने के बाद, और नाद साधना के माध्यम से, क्योंकि मुख्य साधना मोक्ष के लिए ओम ही होता है, ओम के नाद को लेकर के साधना होती है, इसलिए यहां शुरू से ही तस संजने हर्षम कुरुवृद्ध पितामह शंख ध्वनि के बारे में, नाद के बारे में कह दिया। वहीं से पहले निम्न चक्रों के नाद, फिर उत्कृष्ट नादों के वर्णन करते हुए षट चक्र वेद नादयोग के माध्यम से मुक्ति रास्ता बता करके पूरा साध्य साधन समस्या जो हर आदमी को जरूरत है वो कथन हो गया। अब यहां अर्थ से क्या करना चाह रहे हैं फिर? अब यहां से इसलिए कहते हैं जो वर्णित साध्य साधन भाव है वह साध्य साधन मुझ में कैसे आएगा? साधन बता दिया, साध्य भी बता दिया है, सारी प्रक्रिया बता दी गई है, क्या क्या होता है, किस किस स्टेज में, कैसे कैसे चक्रों में, कैसे कैसे अनुभव होगा, लेकिन वह हम कैसे प्राप्त करें? अर्थात हम साधन तक से संपन्न हो जाएं और नाद योग के माध्यम से चाहे किसी भी योग के माध्यम से उस मुक्ति को कैसे प्राप्त करें? एक मुमुक्षु मोक्षिक कामी पुरुष है, वह श्रुति स्मृति युक्ति के द्वारा कल निश्चय कर लेता है, तभी तो मुमुक्षा आएगी। श्रुति सुना उसने कहते हैं कर्मचितो लोक तथेव अमूत्र पुण्यचितो लोक, क्षीण होना है, ये भी सुना उसने क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम में शांति, यह भी सुना जातस्य ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, श्रुति स्मृति युक्ति। अभी उनको सुनने के बाद में विचार करता है ये जो मैं कर्म कर रहा हूं, चाहे ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी तत्तद आश्रम तद वर्णानुकूल विहित कर्मों का जो अनुष्ठान कर रहा है, और वह साधक बनने के लिए सोचता है क्या मेरे द्वारा किए जा रहे कर्म और कर्म के द्वारा यष्टव्य देवदा और कर्म का फल हमें नित्य मोक्ष देगा, ये विचार करेगा। यथा यहां पर अर्जुन कहेगा ना, मैं ये देखना चाहता हूं किन योद्धाओं से मुझे लड़ना है, योद्धव्यम न वा अपने कर्तव्य मोह, योद्धव्यम वा न वा, ये शंका है, मुझे युद्ध करना चाहिए नहीं करना चाहिए, यदि करना ही चाहिए तो किन से करना है, इससे पहले मुझे कर्म करना है या नहीं करना है, यदि कर्म करना है तो किस देवता का पूजा करूं, और करने पर जो फल मिलेगा वो फल कैसा है। इसी प्रकार से यहां पर तीसरा युद्ध के युद्ध रूपी कर्म का फल क्या होगा ये अर्जुन सोचेगा, और अपने जितनी शास्त्र ज्ञान के आधार पर वो पूरे अपने तर्क देकर बोलेगा मुझे युद्ध अभी नहीं करना है, क्योंकि यह कर्म जिनसे करना है उचित नहीं है उनसे करना, और इस कर्म का फल क्या होगा वो भी बताएगा ना, कुलस्त्री नष्ट हो जाएंगे, ये होगा होगा, मैंने पूरी विवेक तीन चीज की करनी है, कर्म कर्तव्य नवा एक, दूसरा कर्तव्य चेत तद कर्म किम विषयकम भवति, तीसरा कर्म फल से स्थिति, ये तीन की चिंतन पूरी यहां से अंतिम अध्याय समाप्ति तक यही चलेगा। उसकी भूमिका श्लोक में अथा व्यवस्था। अब यहां पर विचार करना है हमें भी, इसीलिए कि मोह जो होता है दो प्रकार का है, धर्मगत मोह स्वरूपगत मोह। धर्म का मोह है और स्वरूप का मोह। स्वरूप का मोह तो यहां से ब्रह्मा तक सबको है। ब्रह्मा जो ज्ञान पूर्व तक मोह था, चतुष्भाव चष्ट उसको मिल गया, श्लोक चष्ट है, तब उसको ज्ञान उदय हुआ तो जन्मुक्त हो गया, तब उसका स्वरूप मोह नहीं रहा गया। और धर्म का मोह उसको नहीं है, कर्तव्य कर्तव्य का मोह भी नहीं रहा, वैसे ही ज्ञान जन्म से उसको नहीं रहता है, देवता विशेष है। लेकिन अज्ञान काल पर्यंत आप ब्रह्मा जी के सभी के अंदर स्वरूपगत मोह तो है ही, और धर्मगत मोह सभी में हो कोई जरूरी नहीं। धर्मगत मोह में भी दो होता है, एक कर्तव्यगत मोह और दूसरा ईश्वरगत मोह। ईश्वर है या नहीं, विश्व का 50% लोग विश्व भगवान को मानते हैं, नो गॉड, गॉड मानने की जरूरत नहीं। हमारे यहां दर्शन दार्शनिकों में है, सांख्य नहीं मानता, वैशेषिक नहीं मानता, मीमांसक भी नहीं मानते। ये मानते तो कोई मंत्र में बोलता है, कोई तो अपना अनुमान किए हैं, उन अनुमेय मानता है, कोई कुछ मानता है, उठपटांग है। जैसे मानना चाहिए वैसे ईश्वर हो, आप लोग से जैसे आस्तिक लोग अन्य लोग मानते हैं वैसे मानते हैं। तो अनिश्वरवादी मान ईश्वर संबंधी मोह 50% जनता विश्व में व्याप्त है, और बाकी जो ईश्वर को मान भी रहे उनको कर्तव्य का मोह तो लगभग सबके पास। आज तो बिल्कुल पता नहीं किसी को किम्मत कर्तव्यम किम न, क्यों वो शिक्षा ही नहीं है ना। बचपन से शिक्षा जो दी जा रही है पेट पालने की शिक्षा, तुमको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, आईएएस ऑफिसर बनना है, ये बनना वो बनना, और दो नंबरी कमाना सीख लो, कैसे तुम कमा सकते हो अधिक से अधिक कमाना सीख लो, यही शिक्षा है ना पूरी की पूरी पद्धति। इसे बचपन से हमें कर्तव्य कर्तव्य का ज्ञान नहीं है। अब जब बुढ़ापा आता है, थोड़े रिटायरमेंट होने लगते हैं, तब धर्म कर्म को सुन लेते हैं, इधर उधर सत्संग वत्संग को थोड़ा बहुत हो जाता है, तब आंखें खुलती है, हमने किया क्या जिंदगी भर। क्योंकि जो कर्तव्य कर्तव्य हम कर रहे हैं, वहां जो शिक्षा प्राप्त करके हम जिस प्रकार के कर्म कर रहे हैं, क्या वो शास्त्र सम्मत है? क्योंकि यहां 16वें अध्याय साहब भगवान कहेंगे ना 24वें श्लोक में, तस्मात् शास्त्रम में शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्या कार्य व्यवस्थित हो, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते, शास्त्र ही प्रमाण है हमारा कर्तव्य क्या है, कर्तव्य क्या है। और शास्त्र तो हम लोग पढ़ते ही नहीं बचपन से, ना कोई बताने वाला है, ज्यादा बोल दिया जन्म संस्कार करा दिए, बोलो गायत्री जप करो संध्या करो, बोल दिया, इसके अलावा कुछ भी नहीं ज्ञान देते माता पिता। कर्तव्य कर्तव्य का बोध तो है ही, लेकिन उस जमाने में भी जब कर्तव्य कर्तव्य का बोध था, उस अर्जुन को भी कर्तव्य का बोध सबसे पहला हुआ। अर्जुन जैसे विद्वान पुरुष जो सर्व शिक्षा प्राप्त किया हुआ, उसको कर्तव्य मोह हो रहा है। इसे पूछता है कैर माया सहयोद्धव्य, कर्म मुझे करना है या नहीं करना है, यह मुझे निश्चय करना है। इसे मेरे को दोनों सेनाओं के पीछे खड़ा कर दे, पहले देख लूं मैं लड़ू या ना लड़ू, लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना है चाहिए, अगर लड़ना ही तो मैं ये भी देख लूं किन किन से मुझे लड़ना है, और फिर विचार करूंगा इनसे लड़ने के बाद उसका फल क्या निकलेगा, उस कर्म का फल क्या होगा। एक तीनों विचार करने के लिए वो आरंभ हो रहा है, और हर व्यक्ति के जीवन में कर्तव्य मोह ऐसा होना ही चाहिए, होता ही है। साधक का पहला, साधक की साधनामय जीवन का पहली सीढ़ी कर्तव्य मोह है, फर्स्ट स्टेप ऑफ साधना। जब यहां आते हैं अध्यात्म जीवन में, हमें सबसे पहले जानकारी लेना चाहिए मुझे करना है अंतकरण शुद्धि के लिए, मुझे कौन से कर्म करना है, इसे बंधन कारक कर्म कौन है, मुक्ति कारक कर्म कौन है, ये जानना है। उसके लिए हमें अपने अंदर देखना पड़ेगा व्यवस्थितां धार्तराष्ट्रां, राजसी और तमो तामसी अहंकारों से उत्पन्न राजसी और तामसी वृत्तियों के द्वारा होने वाले विभिन्न प्रकार के स्वकर्म फल परीक्ष लोकान कर्म चित्ताम स्व अनेक जन्मों से कर्म चित्त फल इस शरीर में भोग रहे ना, उसको देखने से पता चलता है किस प्रकार के हमारा आवृत्तियां चल रही, किस प्रकार दुख अनुभव हो रहा है, किस प्रकार सुख अनुभव हो रहा है। उसको देखने के बाद ही प्रवर्ते शस्त्र संपाते, तब जब यह लड़ाई शुरू हो जाती है विवेचन करने का, कर्तव्य कर्तव्य का शास्त्र आधारित होकर के विचार आरंभ होने का नाम प्रयोग है शस्त्र संपात, प्रवृत्ति शस्त्र संपात। धनुरुद्यम्य पांडव, तब यह कपिध्वज पांडव धनुरुद्यम्य प्रणव धनु ओम को उच्चारण करता हुआ, साधना का मूल आधार ओम है, उस ओम का ही चिंतन करता हुआ, उसके अर्थ का चिंतन उसका जप करता हुआ वह पांडव कपिध्वज अपने गुरु से कहता है। पांडव से इसलिए ना शिष्य गुरु से निवेदन करता है, कर्तव्य मोह का निवृत्ति के लिए प्रार्थना करता है। कपिध्वज यथा, कपिध्वज के कर्तव्य तो बता ही दिया था है या नहीं, कपि कहते हैं ब्रह्म को, सुगम पिबती थी कप तदस्यति थी कप ही ब्रह्मज्ञानी, और वो जो ब्रह्मज्ञानी कहां है वो अस्मिन शरीरे तारस वृत्ति ही विदिते अस्मिन ध्वजे शरीरे यस स कपिध्वजः, तारस ब्रह्माकार वृत्तियां ही हैं रहती जिसके शरीर में रहते हुए भी उसको कहते हैं कपिध्वज। ये साधक दृष्टि से जो मुक्ति का अनुभव करके संशय उसके दृष्टिकोण से, दूसरे दृष्टिकोण से क्या लेंगे हम, वर्तमान दृष्टि जो बोल रहा हूं साधक विचार कर रहा है अपनी पहले से कर्तव्य मोह को लेकर के, इस पक्ष में क्या अर्थ होगा कपिध्वज का, कपिवत कपिवत, कपि ने क्या किया था हनुमान जी ने राम को अपना ऐश्वर्य भूता सीता को लौटा दिया था, लौटाने को ही मेहनत करा मदद किया, बिना कपि के मदद का राम सीता को प्राप्त नहीं कर सके। टीका कर कहते हैं कपीर वानर और हनुमान सीतात्मिका लक्ष्मी भगवते रामचंद्राय प्रापयिता, शत्रु पराजय संपाद्य, शत्रु पराजय का संपादन करा करके हनुमान ने क्या किया सीता रूपी लक्ष्मी को भगवान रामचंद्र के लिए प्रदान कराया था। वह है ध्वज में जिसका, वो हो गया अर्जुन, वह स्थापित है ध्वज में जिसका, रथ ध्वज में चिन्ह क्या था अर्जुन के कब हनुमान जी था। वह संकेत करने के लिए यदि युधिष्ठिर को राजलक्ष्मी दिला सकता है तो अर्जुन ही दिला सकता है, कोई नहीं दिला सकता। अर्जुन की सहायता के बिना युधिष्ठिर राजलक्ष्मी को प्राप्त नहीं कर सकता, यह संकेत दे रहा है। यथा तथा साधक के लिए क्या है, हनुमान से लक्षित है ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का सम्यक पालन के बिना आप मुक्ति रूपी लक्ष्मी कभी प्राप्त नहीं हो सकते। माने मुक्ति रूपी लक्ष्मी को ब्रह्मचर्य रूपी की सहायता से आप प्राप्त कर सकते, साधक प्राप्त कर सकता है भक्ति भक्ति वैराग्यम, लेकिन मुख्य है ब्रह्मचर्य, क्योंकि ब्रह्मचर्य को पूरा ही जोड़ दिया है सभी शास्त्रों में, वेदांत में भी, सभी जगहों में साधक के लिए ब्रह्मचर्य प्रमुख साधन है। और हनुमान जी अखंड ब्रह्मचारी, इसे साधक दृष्टि से विचार करते हैं प्रथमतः ब्रह्म लेंगे उससे ब्रह्मचर्य को, और दूसरा बाद में आएगा जब भक्ति और वैराग्य का हम संकेत करेंगे। ब्रह्मचर्य बोल रहे हैं फायदा नहीं है, भक्ति और वैराग्य अति आवश्यक है, और उसके लिए क्या करेगा ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदम्बाह महीपते, तब साधक ने अपने अंतर्द्वंद को लेकर के अथवा जीवन मुक्त स्व अनुभूति संशय को लेकर के किसके सामने जाएगा, जगत गुरु के पास जाएगा। वह शिष्य अपने गुरु के पास जाता है स्वानुभूति संशय निवृत्त्यर्थम, या साधक अपने कर्तव्य मोह निवृत्त्यर्थम गुरु से पूछता है। ऋषिकाणाम येषः ऋषिकेशः, इंद्रियों का ईश है वह ऋषिकेश है, वह कौन होता है, गुरु ही हो सकता है, दूसरा नहीं हो सकता। क्योंकि गुरोः आप्त सेवा शरणम गंतव्यम इति विधि ही अत्र जाप्यते। जब कर्तव्य मोह की निवृत्ति हो या अनुभूति के संशय का निवृत्ति करना हो, गुरु या कोई आप्त पुरुष के शरण में जाना चाहिए, इस बात का विधि इस श्लोक से लक्षित हो रहा है। उनके सामने निवेदन करना, दूसरों के सामने बोलो तुम्हारे मजाक उड़ाएंगे, फायदा किया दूसरों के सामने, मूर्खों के सामने बोलने का, बल्कि आपकी परेशानी और हो। हाँ देखा ना, साधा कर यही हुआ ना नतीजा, बर्बाद हो रहे हो ना तुम, हम ठीक है देखो, और आपको डिमोरलाइज करेंगे, आपकी बुद्धि को और भ्रमित कर डालेंगे। इसे जाना किसके पास? ऋषिकेश के पास। ऋषिकेश में आना नहीं, ऋषिकेश के पास जाना है। ऋषिकेश में आना कोई जरूरी नहीं है, ऋषिकेश मने इंद्रियों के ईशबुदा, इंद्रियों के अपने अधीन रखने वाला गुरु या ऐसे श्रेष्ठ आप पुरुष शरण में जाना चाहिए, उनके सामने अपने वचनों को रख देना चाहिए। यहां पर भी एक विलक्षण था, तदा इदमाहम ही पते बोलने से काम चल सकता था, इन्होंने ही वहां जैसे यहां भी, वहां क्या था, राजा वचन अब्रवीत, यहां पर भी वाक्यम इदमाहम ही पते, यह वाक्यम शब्द बता रहा है, जो भी साधक हो वही भ्रांतिपूर्वक प्रश्न डालता है, या जो जीवन्मुक्त स्वानुभूति संशय कर रहा हो वह भी भ्रांतिपूर्वक ही प्रश्न डालता है। वहां वाक्यम कर क्या कहता अपने, वह अंतकरण के बात को नहीं कह रहा है, बाहर बाहर ऊपर से बात बोल रहा है, मौखिकम देव न तो अंतस्थम उच्चते, यहां पर ऐसा नहीं है। यह वाक्यम यद्यपि क्या बोल रहा है, यथार्थ का कथन नहीं कर रहा है, यहाँ पर वो भी यथार्थ कथन नहीं कर रहा है, ये यथार्थ नहीं कथन कर रहा है, ये वाक्य शब्द अधिक प्रयोग होने का मतलब है अयथार्थ कथन है। इन अयथार्थ कथन में दोनों में अंतर क्या है, अधर्म पक्ष वाला अंदर पर छिपा करके बोलता है, बनावटी बात करता है आचार्य को भड़काने के लिए, वो कर रहा था। और जो साधक होता है या जीवन मुक्त संशयालु होता है, वो बनावट नहीं करेगा, अंदर की सारी बात कहेगा, इन अंदर की सारी बात के पीछे भ्रांति रहती है, शास्त्र का असम्य ज्ञान के कारण से कर्तव्य मोह हुआ, या अनुभूति भी संशय भी शास्त्र का अपर्याप्त ज्ञान के कारण से हुआ, ठीक है नहीं। संशय होता क्यों है, अपर्याप्त ज्ञान से, किसी भी विषय का पर्याप्त ज्ञान हो जाए संशय हुआ गया, यह आपको दिखाई दे रही ठूंठ है, संशय हो गया पुरुष होगा, नहीं होगा संशय। जब तक आपको वस्तु के सम्यक पर्याप्त ज्ञान नहीं होता तब तक संशय, विषय का पर्याप्त ज्ञान हो जाए संशय तो टिक नहीं सकता। इसी प्रकार से शास्त्र का पर्याप्त ज्ञान हो जाए तो भ्रम नहीं हो सकता, न कर्तव्य भ्रम होगा, न ईश्वर भ्रम होगा, न स्वरूप भ्रम होगा, कोई मोह नहीं हो सकता आपको। लेकिन शास्त्र का अपर्याप्त ज्ञान की वजह से संशय है, भ्रम है, मोह है, और उसकी निवृत्ति कौन करेगा, गुरु ही कर सकता है। इसे ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदम माह मही पदे, और मोहश्चित गुरु रेवर भगवत से ऋषिकेश कहने से शब्द ये बहुत बोल रहा है ना कि मोह रहित है वो, जो इंद्रियों का ईश हो गया है, माने इंद्रियों को ही संचालन कर सक्षम जो हो जाता है, इंद्रजित जो हो गया है, मोह रहित जिस जरूर होगा। और जिस गुरु के अंदर अपने शिष्य के प्रति, पुत्र के प्रति मोह हो जाए किंचिदपि, वह गुरु अपने शिष्य व पुत्र आदि के प्रति सम्यक उपदेश भी नहीं दे सकता, संशय निवारण नहीं कर सकता मोहवशात। इसे गुरु वैसे ढूंढना है, आप पुरुष ऐसे ढूंढना है जिसके अंदर आपके प्रति किसी भी प्रकार का मोह न हो, प्रेम न हो, भीतर से शिष्य को प्यार करें, उद्धार के हो, इसकी भला हो इस दृष्टिकोण से, लेकिन सख्त होना चाहिए, किसी भी प्रकार का मोह प्रेम नाम का किस गुरु शिष्य के बीच में नहीं होना। ये मोह प्रेम है तो गुरु गुरु ही नहीं है, इंद्रजित नहीं हुआ ना, फिर इंद्रजित हो जाता है वो किसी और मोह नहीं कर सकता, किसी के प्रति, किसी विषय, किसी वस्तु, किसी व्यक्ति के प्रति मोह नहीं हो सकता। मोह ही प्रेम का जड़ है, पुत्र मोह है तो पुत्र के प्रति प्रेम होता है, शिष्य मोह है शिष्य के प्रति प्रेम होता है, जहां वो है फिर क्या होगा, सम्यक उपदेश हो नहीं सकता। आजकल लोगों के घरों में क्या, अपना बेटा गलत कर रहा है तो उसको सुधारते नहीं है, नहीं क्यों नहीं सुधार रहे हैं, मोह हो जाते, पुत्र मोह है ना, उसको डर लगता है ऐसा ना हो कि पुत्र बेटा नाराज ना हो जाए। आजकल तो बहुत सेंसिटिविटी बढ़ गई है ना, आईक्यू बढ़ते ही सेंसिटिविटी बढ़ गई है, और लड़के भी ऐसे ही हो गए शायदा, और ज्यादा बोलोगे तो घर को छोड़ के भाग जाए, नशाबाजी करने लग जाए, तो हो रहा है ना आजकल घर घर में स्थिति हो रही है, तो बुरा हालत है। तो इसलिए कहते हैं कि भाई यह पुत्र महामोह होने से पिता क्या है, पुत्र को सम्यक निर्देश नहीं दे पाता, सम्यक उपदेश नहीं दे पाता, रास्ते में ले नहीं चल पाता। इसे यहाँ पर कृष्णा शब्द नहीं प्रयोग किया संभव, यहाँ पर कृष्णम प्रति ऐसे बोल सकते थे नहीं, ऋषिकेशम शब्द प्रयोग कर दिया। और इस पूरे प्रकरण में देख लीजिए, पृथ्वीपते महीपते संबोधन है धृतराष्ट्र के, यहां से संजय बोला ना, ये पूरा संजय बोला है 18वें श्लोक से, 18वें नहीं उसे पहले से ही संजय जो बोल रहा है 12वें से, तस संजय हर्षम कुरु वृद्ध पितामह से संजय बोल रहा है 12वें से लेकर यह 20:30 तक पूरा संजय वो अच्छा है। और इस बीच में संबोधन दिया है पूरे धृतराष्ट्र को सुनाते हुए, दो ही संबोधन दिया, और दोनों जगह क्या संबोधन रहा है, पृथ्वी पते महीपते। तो पृथ्वी इव दुखम सोढ़ुम भवती न तो पति योग्य भवती, तुम राजा बनने लायक नहीं हो, पृथ्वी के दुख को सहन करने लायक, पृथ्वी पते तो मही पते। आगे जाकर तुरंत संबोधन बदलेगा, भारत संबोधन देगा, क्यों विलक्षणता करेगा, फिर विचार करेंगे उसको वहीं पर। अब आई अर्जुन उवाच, तो साधक अथवा वह जो मुक्त कैसे गुरु के सामने अपने बातों को रखता है वो देखिए। सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापय मेच्युत, सेनयोर उभयोर मध्य दोनों सेनाओं के बीच में इस रथ की आप स्थापना कर रहे हैं, मेर रथम मम रथम स्थापय, मेरे इस रथ की आप स्थापना कर दीजिए। कौन, हे अच्युत, हे अच्युत संबोधन देख रहे हैं आप, क्योंकि आप वह हैं जो कभी अपने स्वरूप से च्युत नहीं होते, स्वर्ग से चित हो च्युत हो गया वो मोहग्रस्त हो गया, अज्ञान में आ गया ना, फिर स्वरूप च्युति का मतलब है अविद्या के अंदर आ जाना, मोहग्रस्त हो जाना। यह संबोध स्पष्ट कर रहा है, मोह रहित व्यक्ति ही सम्यक मार्गदर्शन दे सकता है, जो स्वरूप से कभी च्युत नहीं होने वाला व्यक्ति ही हमें सम्यक मार्गदर्शन कर सकता है। इस अच्युत का संबंध कई अर्थ है यहां पर, रथम का भी अर्थ लेना है, यहां पर देखिए रथम बोल रहे हैं, आगे क्या कहेंगे, हाँ? आगे कहेंगे रथोत्तमम, रथ उत्तम रथ हो जाएगा बाद में, अब केवल रथ है, रथोत्तम बाद में है और यहां केवल रथ बोल रहे हैं, यह भी अंतर को ध्यान रखना है क्यों ऐसे कहा जा रहा है। और वहां रथोत्तमम जो कह रहे हैं संजय कहता है, और जो रथम कह रहा है यहां पर अर्जुन कह रहा है, दूसरा अंतर ध्यान रखिएगा। तो सेनयो रुभयो दो सेनाएं, जैसे पहले बता चुके राजसी वृत्तियां और सात्विक वृत्ति रूपी दो प्रकार की सेनाएं हैं, या अनुभवात्मिक वृत्ति और संशयात्मिक वृत्ति रूपी दो सेनाएं हैं, या साधक के दृष्टिकोण में कर्तव्यात्मिक वृत्ति और कर्तव्यात्मिक वृत्ति रूपा दो सेनाएं हैं, उन सेनाओं का बीच में मेरे शरीर रूपी रथ को, रथ कौन है, विज्ञान और कठोपनिषद में क्या कहा है, शरीरम रथमेवतु, शरीरम रथमेवतु, अभी यह शरीर है केवल कह रहा है, इस शरीर में अभी वो स्थित नहीं है गुरु, शरीर में अर्थात गुरु के प्रति पूर्णतः अभी समर्पित नहीं है, तब तक यह रथ उत्तम रथ नहीं है, यह रथोत्तम कब बनेगा, जब समर्पण हो जाए, अभी कह रहा है स्थापना करो, बस ऑर्डर दे रहा है अपने सारथी दृष्टिया, कृष्ण को सारथी मान के ये कह रहा है आप मेरे रथ को ले जाके स्थापना करो, अतः यह केवल रथम बोला। और बाद में वहां संजय कहता है ना, ये मुक्त ऋषिकेश कुटाकेशन भारत सेने मध्य स्थापित रथो भवम एवं उक्त, ऋषिकेश। अब ऋषिकेश जब बोलने लग जाता है तब यह उत्तम अर्थ हो जाता है। कैसे होगा विचार आगे आएगा, यानी यहां इतना समझ लीजिए अभी वो किस दृष्टिकोण से बोल रहा है, एक सारथी का दृष्टिकोण से बोल रहा है, लेकिन इतना उसको दृढ़ विषय भी संकेत कर रहा है मेरा रथ आप अच्युत के हाथ में होने से कभी रथ भी च्युत नहीं होगा। आप रथ को सेनाओं के बीच में जब भी शत्रु संपत आरंभ हो चुका है ना, शत्र फेंकना शुरू हो चुका था, होने के बाद चल रहे हैं ये कर हमको वहां ले जाओ, फिर चारों से घेर लेंगे भगा देंगे, तब कहेंगे नहीं आप है ना, तब हमारे रथ को कौन भगा सकता है, हमारे रथ को आप जांच स्थिर खड़ा कर सकते हैं। ये समान कर ले रहे अच्युतगढ़ तो नीचे दे रहे हैं टीकाकार लोग, उभयोर से रथम अपनी अचलम कर तुम समर्थो सीति अभिप्राय, रथम अपनी अचलम कर तुम समर्थो सीति अभिप्राय, मेरे रथ को भी आप अचल कर सकते हैं, कोई दौड़ा दे भगा दे ऐसा हो ही नहीं सकता। तथा जब परमेश्वरोपी यस्य सारथ्य स्थितः प्राकृत सारथिवत नियुज्यते तस्य विजय कोविस्मे इति भावः। इसे एक और बात कह दिया, जब परमेश्वर ही साक्ष सारथी बन के बैठा है उसका विजय में क्या संशय रह गया, बेचा विजय भी निश्चय है और भगवान भी भक्त परवश होता है। इसे कई दृष्टांत है, इसे ये भी दृष्टांत है, जैसा आदेश दे रहा है अर्जुन वैसे कर्म कर रहे हैं, अभी बाद में अपने आदेश अनुसार उसको चलवाएंगे, शुरू में उसकी अर्जुन के आदेश अनुसार भगवान दौड़ रहे हैं। सर्वत्र कर्ण वृत्तिज्ञम श्री कृष्णम इदम वक्षमाण वाक्यम आह उक्तवान न तो मृष कारित्या स्वयमेवेत किंचित कृतवान भी, ये भी बात करें परेशान में मृष कारित्व नीति धर्मयो कौशलम, आगे आप पढ़ेंगे एक एक श्लोक के बीच में वह कितने शास्त्र प्रमाण है। अर्जुन शास्त्रों पर आधारित होकर ये सब कहता है, न्याय पर आधारित होकर कह रहा है, नीति के आधार पर आधारित होकर कथन करता है, उसके हर वचन के पीछे बड़ा प्रमाण है और वो अपने आप को अकर्तव्यता की ओर जाना जा रहा है, ये कर्तव्य भ्रम है। कर्तव्य में अकर्तव्यता को शास्त्रों के असम्यक प्रतिपादन द्वारा मिसकोटिंग ऑफ द शास्त्र, अर्थ का अनर्थ करना अलग चीज है और उद्धरण करने का अलग चीज, मिस इंटरप्रेटिंग एंड मिस कोटिंग टू डिफरेंट थिंग्स है। आप शास्त्र के अर्थ को ही बगाड़ दो वो अनर्थ करना हुआ, और शास्त्र का दुरुपयोग करना, जहां जो चीज शास्त्र को आपने उल्लेख नहीं करना चाहिए, उदाहरण नहीं देना चाहिए, वहां शास्त्र उदाहरण दे करके अपना बात को स्थापित करने की कोशिश करना, ये यहां पर वजन दोनों बात कर रहा है। कई जगह अनर्थ कर दे रहा है, कई जगह शास्त्र का दुरुपयोग कर, ये सब क्यों हो रहा है, भ्रमवशात मोहवशात, अब मोह क्या है, कर्तव्य मोहवशात। पहले छह अध्याय पूरे कर्तव्य मोह की निवृत्ति के लिए है, बीच का छह अध्याय ईश्वर मोह निवृत्ति के लिए है, इसलिए ईश्वर का स्वरूप देखना चाहता है, विराट दर्शन वगैरह वहां पर इसलिए हो जाता है, भगवान अपनी विभूतियों का कथन करता है, ईश्वर के क्या स्वरूप का कथन करता है। अंतिम छह अध्याय स्वरूप मोह का निवारण, हर व्यक्ति में तीन ही होता है, ये तीन मोह की निवृत्ति साधक का मुख्य लक्ष्य होता है, कर्तव्य मोह ईश्वर मोह स्वरूप मोह, उसे छे छे छे ये 18 अध्याय से चलता है। उसे संकेत कर दिया अच्युत शब्द से भी, ये टीकाकारों ने कह दिया, यावदे तान निरीक्षे हम यो दुःखा मान अवस्थितान कैर्मया सवे योद्धव्यम अस्मिन् रण समुद्यमे। हाँ एक बात छोड़ गई, अर्जुन उवाच, अर्जुन किसको कहते हैं, एक तो हमने बता दिया था आपको अर्ज अर्जनी धातु, अर्ज अर्जनी उसका निजंत बना करके अर्जियति, ये बना करके व्याप रूप ले सकते हो। दूसरा रिज धातु भी, रिजु रिज धातु चार अर्थ में, गति स्थान अर्जन उपार्जनेशु, गति स्थान अर्जन उपार्जनेशु, वादिका है 107वां धातु, अर्ज धातु भी भाजी के 134वां धातु संडिजन का प्रयोग किया था अर्जियति, इसका रिज धातु है, इसका अर्थ होता है सरल। रिज वह है जिस संकेत करके गति है, गति का मतलब यहां ज्ञान है, स्थान माने लक्ष्य का निश्चय है, अर्जन उसी उपाय भी साधन भी उसकी बस प्राप्त है, लेकिन उपार्जन करने में गड़बड़ी है। ऐसे शुद्ध अंतकरण के लिए ऋजु कुटिल नाना पथ जो श्याम स्त्रोत्र में ऋजु कुटिल, ऋजु मैंने सरल मार्ग, सीधा साधा, स्ट्रेट फॉरवर्ड, भोला भाला, शुद्ध अंतकरण वाला ही ऐसा हो सकता है जिसे थोड़ा सा भी छल का पड़े झूठ मार सब आगे तो गड़बड़ो, वह अर्जुन नहीं है। इसे दो धातु किसी भी धातु को लीजिए, प्रत्यय तो वही करना है, उनन यमुनाजी सूत्र बताया था है ना, तीसरे पाद 58 सूत्र 358, उनन प्रत्यय करके अर्जुन, चाहे अर्जेती धातु से बना लो चाहे विज धातु से बना लो, दोनों अनुसार तो वही लेना है, सरल शुद्ध अंतकरण लेना है। ऐसे अंतकरण वाला अर्जुन उवाच साधक ने शिष्य ने कहा, अतः तभी सब कुछ स्पष्ट गुरु, इसलिए गुरु के सामने कहा कोई चीज छिपाना नहीं है, और ये अर्जुन देखे कोई बात नहीं छिपाता, अपने अंदर जो बीत रहा है पूरी की पूरी रोज आता है, पूरी बोल देता है साफ साफ, तो छिपाएगा तो फिर गुरु भी उसको दूर कैसे करेगा संशयों को, कर्तव्य को पूर्ण निवृत्त कैसे होगा, अंदर जो कुछ भी है सब कुछ बताना पड़ता है, तब सही सही रास्ता बता सकते मार्गदर्शन हो सकते। और अर्जुन यह पूरा 21 से 42 तक सारी बात ही निरीक्ष्य हम, ऐसे जगह ले जाके मध्य में खड़ा कर दो जहां से मैं इन सब को सम्यक प्रकार से देख सकूं। युद्ध का मन अवस्थित था, युद्ध की कामना से अपने अपने स्थानों पर अवस्थित इन सब को मैं देखना चाहता हूं, ऐसे जगह ले जाओ। क्यों देखना चाहते हो? क्योंकि मैं निर्णय लेना चाहता हूं, कैर मया सह योद्धव्यम अस्मिन रण समुद्य में, इस रण मध्य में किनके साथ मेरे को युद्ध करना है यह मैं निश्चय करना चाहता हूं। कहते क्यों निश्चय करना है? जो है सामने सबको मारना है, शत्रु है सब। कहते नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हमें बहुत कुछ सोचना चाहिए। अगले जो सेना में भी कई लोग मजबूरी से धार्मिक पक्ष वाले लोग, धार्मिक लोग होता हुआ अधर्म पक्ष में मजबूरी में खड़े हैं, उनको मारने से पहले मुझे सोचना पड़ेगा। और हमारे पक्ष में कई अधार्मिक भी छिपे होंगे हमारे समर्थन में, उन्हें भी हमें मारना पड़ेगा, नहीं तो बाद में वो हमको बंटवारा करने लगेंगे, हमने भी तुमसे लड़ा था लो हमको भी लाओ हिस्सा, हम भी तो लड़े हैं तुम्हारे साथ, हिस्सा दो मुझे बोलेगा, फिर तो युधिष्ठिर को पूरा राज्य का साम्राज्य नहीं मिलेगा। ऐसे जो दुष्ट हमारे बीच बैठे हो धूर्त, उनको भी मुझे मिटाना है। और सबसे खतरा शत्रु से ज्यादा अपने घर बैठा हुआ धूर्त होता है, इसे तो कहावत बन गया, घर का भेदी लंका डहाए, कहावत ऐसे ही घर का भेदी लंका डहाए। विभीषण ने राम के साथ ना होता तो घुसने का रास्ता ही पता नहीं चलता, विभीषण ने सारा सीक्रेट बता दिया, घर का सारा भेद खोल दिया, तभी तो लंका नष्ट हुई। इसी तरह यहां पर भी यही कहानी सब जगह लागू होती है, उसके बाद इतिहास का ऐसा बारंबार पुनरावृत्ति हुआ है, जितने भी राजा लोग नष्ट हुए हैं हमारे देश में वो सब घर का भेदियों से हुआ, नहीं तो कोई ऐसा दम नहीं था किसी भी, चाहे विदेश के अगर कोई भी सेना में दम नहीं था को भेदन करके घुस जाए किसी किला के अंदर। हमेशा दगाबाजी अपने ही राजा के खासम खास लोगों, कभी साला है कभी चाचा भतीजा है, ऐसे ही लोग जो क्लोजेस्ट रिलेटिव जो माना जाए, यही लोगों ने धोखा दिया। इसीलिए अर्जुन कहता है मुझे शत्रु पक्ष को देख करके उनसे लड़ना नहीं है, कईर मया शंखा में स्वपक्ष पर पक्ष उभय पक्ष यो स्थितो हो धार्मिक अधार्मिक यो हो यही सह मया योद्धव्यम तन्निर्णयितव्यम, पूर्ण मुझे निर्णय कर। इस तरह से यहां पर भी होता है कई बार सात्विक वृत्तियों का बीच में छिपा रहता है कामना भी, उसको पहचानना सबसे बड़ा कठिन होता है। आदमी ध्यान कर रहा है सात्विक वृत्ति हो रही है, लेकिन ध्यान के पीछे क्या लक्ष्य है वो पहचानना कठिन होता है। शुरू में तो क्या बोलता है, अरे हमको कुछ नहीं चाहिए, हम तो ध्यान कर रहे हैं, हमको ध्यान करना है, भगवान का भजन करना है, अंदर वासना रहती है, कोई ना कोई गद्दी पाना है। ये सात्विक वृत्ति के पीछे छिपा हुआ जो कामनाएं हैं उनको पहचानना बहुत जरूरी है। राशि वृत्ति को तामसिक वृत्ति को पहचान करके उसको दबा देना आसान है, दमन करना, लेकिन सात्विक वृत्ति के बीच में छिपा हुआ जो बैठा हुआ शैतान है उसको पहचानना सबसे कठिन होता है। और उसको पहचाने बिना आपके मुक्ति का मार्ग प्रशस्त नहीं हो सकता। इसलिए अर्जुन कहता है हमने सबको देखना है, इसे मुझे बीच में ले जाओ, नहीं तो जहां खड़ा तुम्हारा सारा शत्रुपक्ष दिखाई दे रहा था ना, वहां से दिख रहा है शत्रुपक्ष पूरा, ये क्यों कह रहे मुझे बीच में ले जाओ, मैं इधर भी देखूंगा उधर भी देखूंगा, यही तो कहने का मतलब है। मैं दोनों तरफ देखना चाहता हूं, दोनों में कौन कहां पे सकता है, अब किससे मेरे को लड़ना है। कि दोनों पक्षों में जो उस जमान युद्ध भी ऐसे था ना, छूट देते थे, आज भी सोच लो इधर से उधर जिसको जाना उधर से जाना, जाओ जाओ फाइनल कर लो, शुरू होने के बाद नहीं, शंख फूकने से पहले कई लोग इधर से उधर गए उधर से इधर गए, महाभारत पूरी गिनती उनके नाम, कौन गया इधर आया था पहले, यहाँ से वहां घुस गया बाद में, और यहाँ आए थे जो उधर से उधर भी कुछ के चले गए, सबका नाम दिया है। अब अर्जुन तो देखा होगा सारी चीज न पहले, वो भी सोचेगा अभी हमें पता नहीं कौन कौन इधर शैतान आ गए हैं, पहले तो उधर थे अब इधर हो गए हैं, उस पार्टी से इस पार्टी में आ गए, अब क्या भरोसे क्या करेगा यहाँ आकर। इसे कहीर में असहयोद्धव्यम अस्मिन रण समुद्र में, ये कर्तव्यों का पहला सीढ़ी है, यह जानना मेरा कर्तव्य युद्ध करना चाहिए नहीं चाहिए, यदि करना ही है मुझे तो कौन किस किससे युद्ध करना चाहिए, ये निश्चय है अर्जुन को, मैं लड़ने आया हूं तो मुझे कर्म करना चाहिए। इस निश्चय के साथ वह निश्चय करना चाह रहा है भी मैं किन से लड़ना चाहिए, इन बाद में पलटेगा वो तो मुझे करना ही नहीं बोल देगा, ये कर्तव्य का मोह का स्वरूप।